سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كم الله بوسون كرونا براني بوسون ميتا سما. قل يا أيها الكافرون. جون كلاو تيرد محمد و โอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ่ย ลาอะบุดุมาตะอบุดุน ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู ่วะลาอันตุมอาบิดูนมาอะบุด และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี วะลาอันอาบิดุมมาอะบัดตุมวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะบุด และฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีและพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี لكم دينكم ولي دين สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน